τις τρέλες μου. Δεν κόβω τα ξενύχτια. Δεν πά να λες, δεν πά να κλαις, στο λέω αυτό αλήθεια. Δεν πά να κλαις, δεν πά να λες, στο λέω αυτό αλήθεια. Από τη μύτη δεν μπορείς εσύ να με τραβήξεις. Μόνο αν δεν σε αγαπώ, τότε να μου μιλήσεις. Εγώ τις τρέλες μου τα όπα μου τα γυαλά. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς, δεν έχω λόγια άλλα. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς, δεν έχω λόγια άλλα. Από τη μύτη δεν μπορείς εσύ να με τραβήξεις. Μόνο αν δεν σε αγαπώ, τότε να μου μιλήσεις. Από τη μύτη δεν μπορείς εσύ να με τραβήξεις. Μόνο αν δεν σε αγαπώ, τότε να μου μιλήσεις.